pierwsza brygada kawalerii kontestacyjnej z małem naprzód! Prosto z frontu walki o wolność. Witam was serdecznie w kolejnej części BSK. To jest bojowego skrzydła kontestacji w kontestacji. Jest to trzecie bojowe skrzydło w kontestacji, a co za tym idzie, audycja zaczyna zajmować swoje stałe miejsce. Ludzie zaczynają się przyzwyczajać. Ludzie zaczynają uważnie słuchać. A więc pojedziemy na ostro. Dzisiejszy temat: Żydzi w kontekście Holokaustu. Konkretnie rzecz biorąc, dzisiejsza audycja nie tylko zadaje pytanie, ale również udziela na niej odpowiedzi. Zadaje pytanie, skąd się wziął Holokaust? I udziela odpowiedzi, na pewno nie z powietrza. Niestety obecnie żyjemy w okresie, kiedy oficjalna wersja Holokaustu, powstania wygląda tak, że był sobie pan Hitler w Austrii i on sobie przyszedł do Niemiec i powiedział: ej, chodźcie, wymordujemy wszystkich Żydów. A co Niemcy? Tak, super, wymordujemy wszystkich Żydów. I tam ich wymordowali. Jest to dosyć bzdurna wersja, ale tak się kit nam wciska. Jeżeli nawet już tam kogoś przycisnąć, to ewentualnie coś napomknie o protokołach męców Syjonu. Co też jest absurdalne. To tak jakby dzisiaj napisać książkę, nie wiem, że za wszystkimi złymi rzeczami i tym podobne, i to jakoś tak, nie wiem, sensownie uargumentowaną książkę, stoi powiedzmy Kościół katolicki i to by nagle doprowadziło do tego, że ludzie by na prawo i na lewo zaczęli mordować księży. Albo nie wiem, że za wszystkim stoją masoni, to powiedzmy tak radykalnie by to wyjaśniało i dawało jakieś przykłady. No są takie książki i tak dalej, powiedzmy, że jakaś taka dużo lepsza niż te do tej pory wyszła. I nagle co, ludzie zaczną mordować masonów? No nie zaczną. Więc tak samo twierdzenie, że Holokaust wywołało to, że kilku Niemców przeczytało sobie protokoły męczców Syjonu, jest bzdurną historią. Zupełnie bez sensu, wyssaną z palca i naciąganą. No ale od początku. Dlaczego nie lubimy Żydów? Po pierwsze, Żydów nie lubimy dlatego, że mają zupełnie różną moralność niż gojowie. Co to znaczy różną? To znaczy, że nie wiem, Żyd nie może jechać gdzieś w szabat, to sobie wsadzi termofor z wodą pod dupę i powie: ja płynę! Ja nie jadę, ja nie łamię szabat, ja płynę! Prawda? I coś takiego. I mają te mnóstwo zakazów w swojej religii i 1285 sprytnych sposobów, jak te zakazy ominąć. No i no dla takiego, ja wiem, Europejczyka w zasadzie, no i tam chrześcijanina, powiedzmy jeszcze, no to jest taki jakiś absurd totalny. Pojawia się pytanie, no ale co ty, Boga oszukujesz? A dla nich to jest normalne, dla nas nie. Dla nich normalne jest robić dobry interes. Dla nas jest nienormalne robić dobry interes. W każdym razie nie w każdej sytuacji. Mówiąc krótko, przed wojną antysemityzm to było normalne zjawisko. Rzekłbym nawet powiedzieć, że to jest zdrowe zjawisko antysemityzm poprzez sam fakt przeszkodliwości występowania. Mówiąc krótko, w cudzysłowie, za żydowski nos Żyd dostawał w mordę. I w Warszawie, i w Paryżu, i w Mediolanie, i w Nowym Jorku, i w Londynie, i w Moskwie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wcale nie byliśmy tutaj jakimś wyjątkiem, tak jak tutaj jakiś kłamliwy kutafon pisze o Polakach, że w Polsce taki straszny antysemityzm był. Wszędzie był antysemityzm! Ja nie będę mówił, że w Polsce nie było przed wojną antysemityzmu, bo był! Tylko, że dużo mniejszy niż gdzie indziej. Niż na przykład w Niemczech. Albo i w Rosji, powiedzmy, też tam trochę ich kupili, zanim tam przyszła rewolucja, ale to jeszcze też inna sprawa i kolejny minus do nich. Więc mówiąc krótko, jeżeli idzie sobie Żyd ulicą i dostał w mordę za ten żydowski nos, to pytanie, za co on tak naprawdę dostał w mordę? Czy za to, że był Żydem? No dobra, ale idzie sobie na przykład ulicą Rom i nie dostał w mordę za to, że jest Romem. czyli może coś tu jest na rzeczy, prawda? Oczywiście Żyd tam wstanie, się otrzepi i powie: Jachwę, Jachwę, dlaczego ty nas tak karzesz za grzechy ojców naszych, którzy tysiąclecia temu zgrzeszyli przeciwko tobie, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No, takie podejście to, wiesz, zwalniania się z odpowiedzialności, to nigdy, że tak powiem, nie zrozumieją, za co dostaje w gębę. On na przykład może dostać w gębę od gościa, którego oszukał. Więc krótko, oszukał jakiegoś gościa, ocyganił, prawda, tu tego gościa o tym dowiedział, się wkurzył i dał mu potem w mordę, jak go zobaczył na ulicy. I on tego nie bierze pod uwagę. Polacy Żydów nie lubili już dawno, dawno i zawsze były takie ględzenie. To nie jest nic takiego, że dzisiaj jakaś nowa moda na ględzenie o tym, że Żydów nie lubimy. To było od zawsze. To jest w 100% naturalne i należy mieć takie podejście do tego, że to jest naturalne. Nie jakoś się, nie wiem, podniecać niezdrowo i tam budować obozy koncentracyjne dla nich. No ale, swoją drogą dowcip, jaki jest najbardziej przyjacielski naród na świecie? Niemcy. A dlaczego? Bo wysłali wszystkich Żydów na obóz. W każdym bądź razie, jeżeli na przykład przejrzymy literaturę tamtego okresu, powiedzmy weźmiemy sobie Prusa Lalkę, to tam w pewnym momencie na przykład Prus opisuje, jak siedzą Polacy w jakimś barze, piją piwo i narzekają na Żydów. Że przydałoby się coś z tymi Żydami zrobić, nie wiem, wykopać ich albo skopać, albo coś. No i to jest, że tak powiem, w tej starszej literaturze, no pojawia się wielokrotnie. Ta niechęć Polaków do Żydów. Tylko ja się powtórzę, to nie jest tak, że jakiś gnój ci pisze, że no był antysemityzm w Polsce, no ja powiem dobrze, i to jest prawda. Ale on łże, że antysemityzm był tylko w Polsce, ponieważ antysemityzm był wszędzie. Jeszcze, że tak powiem, przecież Żydzi naszli się do Polski dlatego, że ich w innych regionach Europy wyrzynali na potęgę. Za bycie Żydem. No to, że tak powiem, my tutaj i tak jesteśmy taki pikuś, jeżeli idzie o niechęć do Żydów w stosunku co do innych nacji. Wcale w jakiś sposób szczególny tutaj nie jesteśmy źle usatysfakcjonowani. No i teraz konkretnie, powiedzmy, jeżeli idzie o literaturę jeszcze, mogę powiedzieć, że nie wiem, nasza Szkapa, która przedstawia taką sytuację. Matka musi sprzedać jakąś najcenniejszą rzecz, która jest w domu i to jest jakiś rondel. I ona idzie do tego, wysyła syna do Żyda i ten syn oferuje jakąś cenę, tam nie pamiętam dokładnie, powiedzmy 5 zł, no nie? I tam ona mówi, że to jest za tanio, no nie? Ten Żyd ją chce oszukać. Tak kojarzy, więc mówi synowi, idź do innego Żyda, no to ten idzie do innego Żyda. Ten mówi, nie wiem, tam 4 zł. O, ten Żyd też jest zły, idź do jeszcze innego. Idzie do jeszcze innego, ten mówi 3 zł. No to matka mówi, no to wołaj tego pierwszego. Czyli ten pierwszy... No to sprzedam ci za 5 zł. Ale ja teraz kupię za 4. Jak za 4, jak za 5? No ale coś tam bla bla bla się zmieniło. Ceny coś tam bla bla bla spadło tu tego. Jakbyście wtedy kupili, to byście mieli za 5, a teraz możecie za 4. No i ta matka pośla w końcu mu to sprzedała. No i z perspektywy, że tak powiem, Żyda, to jest dobry interes. Dobrze, ale z perspektywy Goja, no na przykład, powiem w ten sposób. Goje nie robią tak świetnych interesów jak Żydzi. Nie dlatego, że nie potrafią, tylko dlatego, że nie chcą. Po prostu brzydzą się pewnymi rzeczami, na przykład takim koszeniem do reszty z człowieka drugiego kasy i pewnych rzeczy nie robią. Przykładowo, jeżeli jest sobie człowiek, który oszukuje, wiadomo, że tam kradnie, kłamie i tak dalej, wykorzystuje innych ludzi i tak dalej, to goj, Europejczyk, Polak ma negatywne do niego podejście. Mówi, że to jest zły człowiek. Swojemu synowi mówi, to jest zły człowiek, ty nie bierz z niego przykładu. Tymczasem w tym samym momencie Żyd, który tam kłamie, oszukuje, prawda, szachraj i tak dalej, widzi go drugi Żyd i mówi swojemu synowi, ty bierz z niego przykład, Mordechaju. To jest dobry Żyd. No i tutaj właśnie taka moralność. I to wcale nie są żadne, wiesz, zmyślane rzeczy. Przypomina mi to na przykład fragment filmu o Kowalskich. Nie pamiętam dokładnie tytułu. A to była jakaś tak rodzina Kowalskich albo Kowalscy, coś takiego. I to było o rodzinie, która ukrywała Żydów i została rozstrzelana za to, że ich ukrywali. No i tam byli różni goście z tej wioski, no, którzy wtedy byli dziećmi, prawda? Teraz są już staruszkami. I opowiadali, jak to było, kiedy Żydzi byli obok Polaków, prawda? Sobie mieszkali tam razem. No i prawda, były ładne opowieści, ale były i niefajne. To znaczy, na przykład, gość mówił, że miał jakiś tam kolegę Żyda, który się z niego śmiał i mówił, ja cię oszukałem, ty nawet nie wiesz jak, ale ja cię oszukałem i strasznie był z siebie zadowolony i się z niego śmiał. No a ten nie wiedział, w jaki sposób on go oszukał, o co tu chodzi. Wyobraźcie sobie coś takiego, że jedno dziecko mówi drugiego, a ja ciebie oszukałem, ha ha ha. No w cywilizacji naszej jest to coś nienormalnego, no nie? Jeszcze żeby się tym szczycić, jeszcze żeby o tym mówić, no nawet jakoś się, że tak powiem, oszuka, to gęba na kłódkę, się mu tego nie mówi, nie jest to, że tak powiem, a ja ciebie oszukałem, ha, bo ten samochód, co ci go wcisnąłem, on nie jest tyle wart, ile mi zapłaciłeś, ha. No u nas tak się nie robi, u nas każdy gęba na kłódkę i tyle. Oni się z tym obnoszą, no to dziwić się, że budzą niechęć i za chwileczkę zarobi w mordę któryś, no sorry, ale sami są sobie winni. To jest, że tak powiem, ta kwestia tego różnego podejścia. No są jakieś, prawda, piękne historie, jak sobie Żydzi mieszkali obok Polaków i na przykład, nie wiem, swoje święta wspólnie jakoś tam świętowali i tam się odwiedzali i pomagali. No owszem, ale są i niefajne historie, o których się dzisiaj nie pamięta, które się dzisiaj pomija, przemilcza w zasadzie. Cenzuruje, rzekłbym. Nie tak jakoś oficjalnie, no nie, ale w ramach takiej poprawności politycznej się cenzuruje, że na przykład babcia mojego kolegi, która przed wojną mieszkała na obszarze Przemyśla i ona opowiadała jemu, a on z kolei mi. Przemyśl, to czy Przemyśl to było takie miasto, jakby powiedzieć, gdzie kasę mieli Żydzi. I wszystkie te zakłady, jakieś sklepy, ważniejsze coś takiego, to było w rękach Żydów. I że tak powiem, Polacy raczej pracowali dla Żydów, niż stanowili jakąś konkurencję. Akurat takie było miasto, prawda? I że tak powiem, ta przewaga Żydów nad Polakami była dosyć mocna. Były takie, gdzie byli równe, gdzie tylko tam pojedynczy był jakiś żydowski sklepikarz i tak dalej. Jak Żyd szedł ulicą, to Polak musiał iść rynsztokiem. Nie było takiej coś, żeby sobie chodzili. To była taka jakby, to będzie taka szlachta, no i taka rozpychająca się, prawda, że my tu jesteśmy ważni. A jak Polak, powiedzmy, trącił Żyda ramieniem przypadkiem i Żyd się obrócił i krzywo na niego spojrzał, to już, że tak powiem, mógł pakować manatki i się wynosić stąd, bo już pracy nigdzie nie znalazł dla siebie. I oczywiście były miejsca, gdzie właśnie, że tak powiem, Żydzi trzymali tą schedę i nikt się im nie śmiał postawić, wszyscy, tak powiem, cicho. Ale były jakieś, nie wiem, miasta typu Warszawa, prawda, gdzie tych Żydów było trochę, ale nie stanowili żadnej realnej siły w rezultacie. No i, że tak powiem, tutaj ludzie byli wpieni na takie sytuacje i potem Żyd dostawał w gębę za żydowski nos. Jakieś tam, nie wiem, getto w Krakowie, prawda, ławkowe i tak dalej. No ale to i tak jest nic w porównaniu do tego, co było, że tak powiem, w Niemczech. A co było w Niemczech? W Niemczech przede wszystkim byli bolszewicy. Olbrzymia część bolszewików to byli Żydzi. W zasadzie całe oficerstwo, niemalże całe oficerstwo tej bolszewickiej hołoty, która na nas leciała, to byli Żydzi. O dziwo! Mówiąc krótko, plakaty z wojny polsko-bolszewickiej albo przedstawiają tego radzieckiego żołnierza jako taką nalaną gębę radzieckiego soldata, albo jako taką wychudłą, wredną, żydowską mordę. I plakaty, że tak powiem, niemieckie z okresu rewolucji. Tam generalnie cała ta watacha bolszewicka, która się na nas zwaliła, leciała pomóc rewolucji bolszewickiej w Niemczech. I tam większa część tych komunistów, którzy tam działali, że tak powiem, przeprowadzali tę rewolucję, to byli Żydzi. I Niemcy o tym wiedzieli, w sensie tacy zwykli. To czy nie mówię, że wszyscy to byli Żydzi. Mówię, że wielka ich część. I to się ludziom utrwaliło w głowach. Tak samo i u nas zresztą, mówię, były te plakaty, które przedstawiały właśnie to zagrożenie strony bolszewików jako żydowskie zagrożenie. I to wcale nie jest kwestia przypadku ani żadnego antysemityzmu. Tam po prostu większość tego oficerstwa to byli Żydzi. Jak na przykład wpiszecie sobie, nie wiem, wojna polsko-bolszewicka w Wikipedii, to jest zdjęcie jakiegoś Polkomiternu, czy jak to się miało nazywać, który miał być tymczasowym żołdem rewolucyjnym w Polsce, w Polskiej Republice Ludowej, już wtedy. I że tak powiem, na tym zdjęciu siedzą sami Żydzi. Ja tam, że tak powiem, może dwie gęby takie ruskie widziałem, typowo. A co wiesz, to są Żydzi. Nawet jak spojrzeć na zdjęcia, że tak powiem, Stalina, takie, gdzie, nie wiem, coś tam stoi, macha, czy coś takiego, bardzo często można jakiegoś Żydka za nim zobaczyć. I to nie jest wcale, że tak powiem, przypadek. Tak więc to jest kolejny zły wzorzec, który się utrwalił, że tak powiem, ludziom w głowach i oni potem już, że tak powiem, bardzo krzywo na nich patrzyli. Przykładowo taki Adolf Hitler, on sobie chciał być malarzem, malować ładne obrazki, prawda? Kto wie, może gdyby mu się to udało, to by nie został politykiem i tak dalej, ale on sobie poszedł na Akademię Sztuk Pięknych, gdzie dyrektor, Żyd, poklepał go po ramieniu i powiedział: o, panie Hitler, przykro mi, ale nie mamy wolnych miejsc. I Hitler wracał się tym korytarzem i patrzył i wszyscy studenci mają żydowskie nosy. No kurwa, coś tu jest nie tak. I że tak powiem, wielokrotnie tak było, nawet wracając jeszcze do literatury. W Lalce jest opisana sytuacja, kiedy Żydzi przejmują sklep Wokulskiego. I co się dzieje? Znaczy, oczywiście można kinąć głową, powiedzieć ich własność, ich prawo, ale wyrzucają wszystkich polskich sprzedawców, poza tam jednym, którego, że tak powiem, nie wypadało usunąć, tego starego subjekta, który był przyjacielem Wokulskiego, który, żeby się nie narazić Wokulskiemu, go zostawili. I zatrudniają Żydków. I ten stary subjekt widzi, że oni kradą, po prostu, że oszukują, szachrają w tych wykazach, księgach rachunkowych i tak dalej, i on donosi temu głównemu Żydowi, że no, oni tutaj kradną. On wie, że go to nie powinno interesować. To są żydowskie sprawy. Więc ten szok. On był bardzo takim uczciwym człowiekiem i szok nagle, no jakby dostał w mordę. A potem była jeszcze sytuacja, kiedy gość zostawił jednego Żydka na straży. Mówiąc krótko, ten stary subjekt zawsze tak robił, miał już takie przyzwyczajenie, że zostawał długo na tym sklepie, ustawiał wystawę na następny dzień sklepową, wszystko sprawdzał i tak dalej, potem wychodził, zamykał i tak dalej. I coś okazało w pewnym momencie, że jeden Żydek był postawiony na czatach, żeby patrzeć, czy on czasem czegoś nie kradnie, tylko po to, żeby móc go wypierdzielić. Bo jak wspomniałem, Żydzi tam kradli i on to tym doniósł, to ten ktoś zignorował. No i przepraszam bardzo, jak taka moralność ma... No po prostu ludzi trafia szlak w tym momencie. Jak mają takich gości, którzy wszystkie stołki pod sobą zapełniają swoimi krewnymi, w tym wypadku po prostu Żydkami, no nie swoją narodowością, w tym momencie, no szlak ich trafia. Tak samo szlak ich trafia, kiedy ich ktoś okrada, kiedy ktoś ich oszukuje, po prostu w pewnym momencie pojawia się ktoś, kto krzyczy: nie kupuj u Żyda! Nie kupuj u Żyda! Bo już ludzi szlak jasny trafia, jak ich mają noc to pod nosem. I to nie jest nic niezwykłego, to jest, że tak powiem, normalne zjawisko, dlatego mówię, antysemityzm jest zwyczajnym ludzkim zjawiskiem. Bo tak naprawdę nie jest to, że ja nie widzę Żyda, bo ja nienawidzę Żyda, bo równie dobrze ja mogę, nie wiem, nienawidzić człowieka, który jest z innego osiedla, prawda? Bo on jest z innego osiedla. Nienawidzić z innego miasta, bo on jest z innego miasta. Nienawidzić z innego kraju, bo on jest z innego kraju. Nienawidzić z innego koloru skóry, bo on jest z innego koloru skóry i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale ja nienawidzę Żyda, a powiedzmy, Roma ignoruje, nie mam żadnych jakichś konkretnych odczuć do niego, Murzyna ignoruje. Mówiąc krótko pytanie, dlaczego? Co tobie się nie podoba? Odpowiedz sobie konkretnie na to pytanie. I runie stalowy orzeł, trzymający pod swymi skrzydłami dwa kaczory. Kiedy orzeł upadnie, wejdzie na niego trzeci kaczor i krzyknie: biada! Następnie czwarty kaczor upadnie u stóp złotego, dwugłowego orła i krzyknie: zgoda! A spod skrzydeł kaczora wypełznie szczur. Wtedy czarny orzeł niosący brzemię wzleci w górę, zrywając łańcuch, i krzyknie po trzykroć: wolność! Tak orzekę ja, Katakramus. Powiedzmy sobie tak, w Niemczech raz, wielu Żydów było komunistami, a co za tym idzie, Niemcom, którzy stłumili tą rewolucję u siebie, już się negatywnie kojarzyli. Dwa, stołki pod sobą zapewniali swoimi krewnymi, co było, że tak powiem, powszechne, co po raz kolejny ludzi wnerwiało. Trzy, w momencie, kiedy Niemcy były upokorzone, zniszczone, słabe i tak dalej po przegranej I wojnie światowej, Żydzi, jak przystało na Żydów, robili świetny interes. Niemcy tylko wykupywali jakieś tam majątki za bezcen i tak dalej, no po prostu ludzi szlak jasny trafiał. Nie dlatego, że ten ma więcej, ja mam mniej, tylko sposób, w jaki oni to robili. I że tak powiem, czasem ktoś Żydowi dał w mordę, generalnie ktoś krzyczał: nie kupuj już Żyda, ktoś mu wybił okno, napis jakiś i tak dalej. Ja po prostu, Hitler zaczął o tym głośno mówić, uczynił z tego swoją ideologię i ludzie to podchwycili. I to wcale nie jest tak jakieś bzdury, że ludzie przeczytali sobie książeczkę pod taką Merców Sionów i nagle uwierzyli, że to prawda i nagle zaczęli ich mordować. Nie. Ludzie po prostu już byli na nich wnerwieni, już te hasła słyszeli mnóstwo razy, że Żydzi są źli, Żydzi są źli, Żydzi nas okradają. I potem mieli takie potwierdzenia w jakichś różnych przypadkach i no ich po prostu szlak trafiał, a Żydzi po prostu tak sobie robili, bo dla nich to było naturalne. Dla nich było naturalne robić dobry interes. Nie widzieli, że na przykład ludzie się pianę mają na ustach, ledwo się wstrzymują, żeby ich nie dorwać. Tutaj przykładowo kolejna literatura, znowuż Konopnickiej, Mendel Gdański. Jest to historia takiego pogromu, mówiąc krótko, kiedy Polaków już szlak trafił, oni poszli na... Znaczy, tam ciężko mówić Polaków mi o tyle, bo tam jednak, prawda, Gdańsk chciał być wolny, prawda, wolne miasto Gdańsk. Więc tam jakąś tam autonomię mieli swoją, gdańszczanie. I po prostu ci gdańszczanie poszli na żydowską dzielnicę, już po prostu z kijami wybijali okna, prali Żydków i tak dalej. Jest ten motyw, kiedy ten Żyd się chciał im postawić, jakoś wyszedł tak jakby naprzeciw temu tłumowi i oni to zrozumieli jako, że on im rzuca wyzwanie i się rzucili na niego. mówiąc krótko, takie rzeczy się zdarzały, takie rzeczy miały miejsce, po prostu ludzi szlak w pewnym momencie trafiał, to się w nich gotowało, a w pewnym momencie wybuchali. I ja mówię, że to jest naturalne, bo to jest ta kwestia moralności, różnej moralności, goja a Żyda. Żyd ma ileś tam zakazów i wymyśla sprytne sposoby na obejście tych zakazów. Dla goja to jest coś niemożliwego. Jak, Boga chcesz oszukać? Boga, który jest wszechwiedzący? Tak się nie da. Nie da się być sprytniejszym od Boga, prawda, który jest tam bla bla bla bla. Więc po prostu ludzi szlak jasny trafiał, jak mieli z nimi do czynienia. No czasem, jak mówię, ktoś tylko krzyknął, nie kupuj u Żyda. Czasem ktoś mu dał w mordę. A jak się za to, że tak powiem, wzięli Niemcy ze swoim pragmatyzmem, no to prawda, zorganizowali cały system pozbywania się tych Żydów. Zresztą wcale nie jest tak, że Hitler chciał ich na dzień dobry wymordować. Były na przykład plany, żeby Żydów właśnie wypierdzielić do Izraela, żeby zrobić jakąś taką strefę dla Żydów, taki Arab Wielkie Getto. Ich tam wszystkich wywalić, żeby po prostu nie było ich na miejscu. W zasadzie tą kwestię, że tak powiem, Żydów dopiero przesądzał dokument Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, który był podyktowany tym, że po prostu Niemcy przegrywały wojnę. Nagle się obróciło to wszystko przeciwko nim, zaczęli przegrywać. No i się zrobił kłopot, trzeba się było tego kłopotu pozbyć. Więc kto wie, teoretycznie, gdyby Niemcom szło bardzo świetnie i gdyby wygrywali tą wojnę, gdyby Anglia, nie wiem, zdecydowała się na pokój z nimi, gdyby przezwyciężyli Związek Radziecki i tak dalej, to kto wie, teoretycznie, po prostu jest taka możliwość dosyć prawdopodobna, żeby założyć jakieś wielkie getto i ci Żydzi by sobie w tym getcie byli. No, trochę tam sponiewierani, ale jednak. I nie jest prawdą, że to była jakaś rzecz tylko charakterystyczna dla Niemców. No jak, nie wiem, w Europie była dżuma, to Żydów wieszano za to, że zatruwali studnie. I tak dalej. Nikt nie patrzył, że oni też mają dżumę, czy coś takiego. Tak więc podejście Żydów było dla nich zgubne, ponieważ oni nie widzieli, że właśnie, jak wspomniałem już wcześniej, że goje nie robią tak świetnych interesów, bo nie chcą, bo po prostu złupić kogoś do reszty, gdzie wiesz, że on nie ma ani grosza, było dla ciebie czymś dyshonorowym. Nie dla każdego oczywiście, ale dla wielu. A dla nich nie było dyshonorowym. Dla nich to był interes, prawda? Biznes jest biznes, tyle. Słuchajcie, kontestacji? Warto jeszcze wspomnieć o spiskach żydowskich. Ja osobiście jak najbardziej uważam, że to jest debilizmem, ciemnotą i hipokryzją, przede wszystkim hipokryzją Polaków, zwalanie swoich win, tego co robią oni źle, na Żydów. Natomiast uważam, że jak najbardziej spiski żydowskie istnieją, natomiast istnieją w inny sposób niż to się wydaje. Jeżeli przykładowo jest jakiś profesor, poważny akademicki profesor, który zaczyna mówić na przykład o tym, dlaczego nie lubimy Żydów. Typu to co ja, tylko powiedzmy w nieco innej formie, bardziej naukowej i politpoprawnej. No, tutaj w ogóle mówienie o Żydach jest wbrew politycznej poprawności, więc no i tego człowieka, za to, że on na przykład, nie wiem, mówi, że Żydzi nas powinni przepraszać właśnie przez te najazdy bolszewickie, że to całe oficerstwo to byli Żydzi, prawda? No i on teraz jest wyrzucany z uniwersytetu, wyrzucany z katedry, ośmieszany, opluwany, przypina mu się łatka antysemity i się go wysyła na taki intelektualny gułag. I on w tym momencie jest no takim nikim, takim śmiesznym, takim no takim kołchoźnikiem, no nie? I teraz wszyscy go opluwają i go gdzieś w jakiś taki kąt usuwają, tylko dlatego, że on negatywnie mówił o Żydach. No i dla mnie to są właśnie te spiski żydowskie, że ej, coś tu jest nie tak. Dlaczego nie patrzy się na argumentację tego człowieka? Dlaczego nie patrzy się na to, czy on ma rację, czy on nie ma racji? Dlaczego się z nim nie dyskutuje, tylko się go ośmiesza, usuwa w kąt, przypina łatkę antysemity i nikt nie pyta go o argumenty? To jest naprawdę denerwujące. Tak naprawdę te protokoły Merców Syjonu. Ja kiedyś widziałem fajny wywiad z jakimś gościem, który napisał książkę o tym, dlaczego te, jakby to powiedzieć, protokoły Merców Syjonu są nieprawdziwe. Ale mnie to po prostu rozbawił ten wywiad, jak on tam przykłady podawał. Znaczy, ja powiem tak, ja byłem w stanie obalić każdy jego przykład. Ja osobiście też nie wierzę, że protokoły Merców Syjonu są prawdziwe, ale on podał kilka przykładów, a sobie czemu by nie, coś tam z pamięci wam rzucę. I tam kilka przykładów na podstawie tych protokołów Merców Syjonu. On to akurat mówił, że to pisał jakiś carski oficer bezpieki, po to, żeby jakby zniechęcić ludzi do Żydów. Tylko nie pamiętam już dokładnie, o co tam chodziło. Generalnie no, Żydzi potem to byli ci, którzy przeprowadzali w dużej mierze, w sensie, w składach tych rewolucyjnych, prawda, którzy obalali carat. Więc może tutaj jakoś, tylko nie wiem, bo to była jeszcze Rosja carska, więc nie do końca rozumiem tutaj sedno tej sprawy. No ale, przykładowo, dowodem na to, że protokoły Merców Syjonu są fałszywe, było to, że one się nazywają protokoły Merców Syjonu, że nazwa jest jakby oczywista. że skąd taka nazwa, że to jest jakiś carski oficer bezpieki, dlatego że to się nazywa protokołem Mencosyjonu. Dlaczego to się nazywa protokołem Mencosyjonu? Dlaczego to się nazywa protokołem Mencosyjonu? A ja mówię, przepraszam bardzo, ale jeżeli to by się nazywało protokoły rabinów Abrahama, Mordechaja i powiedzmy, nie wiem, Arona z gminy żydowskiej w Nowosybirsku, to to miało większy sens? Hello! Była taka organizacja jak Gwiazda Śmierci. Gwiazda Śmierci. No kojarzy się trochę z Gwiezdnymi Wojnami. I jest jedna akcja, którą... Nie, jest jedyna akcja, jaką ta Gwiazda Śmierci zrobiła. To jest zabicie arcyksiędzia Ferdynanda, które tam powodowało, to znaczy było bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej. Byli to Serbowie, którzy tam chcieli wywalczyć sobie wolność i zorganizowali zamach. I to była organizacja Gwiazda Śmierci. No słyszycie nazwę? Gwiazda Śmierci, organizacja terrorystyczna. Wow, się kojarzy. I co? I jedna akcja w całej historii, jedna akcja, tyle, koniec, nic więcej nie zrobili. Więc to się to nazywa protokoły mężców Syjonu, a nie protokoły mężców bla bla bla bla bla z gminy żydowskiej w Nowosybirsku. Bo to jest jakby normalne, oczywiste. To nie jest, wiesz, żaden dowód na to, że tak powiem, właśnie tak się powinno nazywać. Powinno się nazywać, jakby to powiedzieć, bardziej gloryfikacyjnie niż przeciętnie. Kolejnym argumentem było na przykład to, że tam można znaleźć jakby fragmenty Machiavelliego. Konkretnie księcia Machiavelliego. Nie księcia Machiavelliego, tylko tytuł książki. Książę, autor Machiavelli. Albo Machiavelli, jak to woli. W każdym bądź razie, są fragmenty Machiavelliego, które można przeczytać, prawda, sobie. I te same fragmenty odnaleźć w protokołach Męców Syjonu. Z drobnymi zmianami, tam jest, że tam książę powinien, no to i my Żydzi powinniśmy. I on mówi tak, to jest dowód na to, że oficer carskiej bezpieki, który pisał te protokoły Męców Syjonu po to, żeby tam ludzie nie lubili Żydów, on znał Machiavelliego i on przepisywał tego Machiavelliego i zamieszczał, prawda, w tych protokołach Męców Syjonu. I to jest dowód. A ja mówię, nie, to jest dowód na to, że Żydzi z gminy żydowskiej w Nowosybirsku, którzy pisali protokoły Męców Syjonu, które są jak najbardziej autentyczne, czytali Machiavelliego, że któryś z nich czytał Machiavelliego i zamiast wymyślać to, no, po prostu przepisał to. Tyle. Przeczytał Machiavelliego, stwierdził, że tak, my Żydzi powinniśmy tak robić i napisał to, wzorując się na tym, nie dosłownie przepisując, ale tam, prawda, mając to w głowie, jako swoją wersję, protokołu Męców Syjonu. Ja tam prywatnie nie wierzę jakoś szczególnie w autentyczność protokołu Męców Syjonu, ale tak bym powiedział, tylko po to, żeby mu zaprzeczyć. Uważam, że to nie jest żaden dowód. To, że widać tutaj fragment Machiavelliego, nie dowodzi tego, że to pisał carski oficer bezpieki. Tylko to dowodzi, że było to wzorowane na Machiavelli. Mi tyle. Nic więcej. Więc wyśmiewajcie wszystkich, którzy mówią wam, że powodem do rozkwitu Holokaustu były protokoły Męców Syjonu. Bo to, że wyszła jakaś książeczka o czymś, nie doprowadzi do tego, że ludzie się, nie wiem, na potęgę zaczną mordować i że uwierzą w to. Oczywiście będzie część, która bardzo to uwierzy. Ale to nie jest nawet główną przyczyną. Ja po prostu mówię o tej niechęci gojów do Żydów, która była wszędzie, w całej Europie. Mniejsza, większa. Tyle, ci sami Polacy, którzy mówili nie kupuj Żyda i dali Żydów mordę, w momencie jak tych Żydów zaczęto rozstrzeliwać na ulicach w biały dzień, zaczęli tych Żydów ukrywać. Bo, że tak powiem, oni się do tego nie posuwali, oni aż takich do tego stopnia nienawidzi, nie wiem, jeżeli chcieli nawet im zrobić krzywdę, to chcieli ich wypędzić. Dlatego wybijali im szyby, dlatego pisali napisy na murach, bo chcieli, żeby oni sobie stąd poszli, a nie chcieli ich zabijać. Więc stwierdzenie, że wzięło się to wszystko, ta nienawiść do Żydów, że ktoś napisał jakąś książeczkę, jest bzdurna. Tak samo ta oficjalna wersja dzisiaj, która, jak powiedziałem, wygląda tak, że Hitler zachęcił Niemców do nienawiści wobec Żydów, wskutek czego powstały obozy koncentracyjne, wskutek czego zginęło tak wielu ludzi. Ja mówię, bzdura! Jak to jest możliwe? To nie jest możliwe, to jest bzdura! Nic nie bierze się z powietrza, Holokaust też się nie wziął z powietrza. Fajnie byłoby kiedyś zrobić w Izraelu takie, jakby to powiedzieć, takie sympozjum, ale takie bardzo, tak powiem, twardo umotywowane, żeby nikt nie mógł tego wyśmiać. Nie chodzi mi o te argumenty. Ale generalnie, dlaczego nienawidzimy Żydów, czy coś takiego? Dlaczego nienawidzimy Izraelitów? Coś takiego. I zaprosić wielu takich poważnych, a także mniej poważnych Żydów, jakby to powiedzieć, zorganizować to tak, żeby wyrzucić z sali każdego, kto zacznie, nie wiem, krzyczeć, że to ugarstwa, czy coś takiego, zacznie przeszkadzać. Chodzi o to, żeby wygłosić wykład, i ewentualnie część jakichś tam mądrzejszych zaprosić do dysputy takiej otwartej. Ale na zasadzie czysto takiej argumentacji, bez podejścia emocjonalnego. Wyjaśnić, dlaczego nie lubimy Żydów, dlaczego Żyd dostaje w mordę, tak jak ja teraz tutaj mówię. Ja nie mówię, wyrznijmy ich! Zatłuczmy skurwysyństwo żydowskie! Przepędźmy ich! naszej polskiej ojczyzny kochanej, bo to Żydzi są wszystkiemu winni. W poprzedniej audycji mówiłem, to polskie cwaniaczki są wszystkiemu winne. A to, że my mu krzyczymy, że Żydzi są wszystkiemu winni, to zwalniamy ich z odpowiedzialności i idziemy im na rękę. Bo jak ktoś coś zepsuł, a wpada ktoś drugi i mówi, to nie on, to ktoś inny to zepsuł. To jest właśnie taka sytuacja. Dlatego to jak najbardziej należy przestać pierdzielić, że to wszystko są winni Żydzi. Bo to są winni Żydzi, to są winni Żydzi. Żydzi są już, że tak powiem, winni tego, że ich się nie lubi. Bo oni nie dostrzegają tego, że jak mówię, w mordę nie dostaje, dlatego, nie wiem, nie zostaje pobity, nie zostanie mu spalony sklep, nie pojawia się napis Juden raus, dlatego, że go tam za grzechy ojców, tam Abrahama, bla, bla, bla, bla, Jahwe karze, tylko on dostaje za własne błędy po gębie. Jakby oni po prostu zmienili podejście, czy teraz tak naprawdę wielu ludzi, że tak powiem, jedzie na tych starych, tylko jakby to powiedzieć, mentalność się nie zmienia z dnia na dzień, prawda? Stereotypy można zmienić, ale to nie trwa z dnia na dzień. Dlatego jak najbardziej uważam, że nie wolno się bawić w polityczną poprawność, nie wolno pozwalać się gnoić za złe mówienie o Żydach, należy walczyć sobie możliwość złego mówienia o Żydach. Należy mówić, że to jest wolny kraj, że nie wolno zakazywać nikomu źle mówić w tym kraju o Żydach. Nawet ostro mówić źle o Żydach. Powiem w ten sposób, tacy ludzie powinni być ewentualnie, no, powinno się nieść z nimi rozmawiać, czy ich wyśmiać. To, że ja słucham jakiegoś neonazisty, to nie znaczy, że ja się z nim zgadzam, ja go mogę wyśmiać i ja go aresztuję i każę go policji spałować, solidnie, za to, że on pobił człowieka. Nie patrzę, czy on pobił żółtka, czy on pobił czarnucha, czy on zapobił Żyda. Za pobicie człowieka, ja go chcę gnoić, jako bandziora, a nie za to, że on pobił Żydka. Ja uważam, że tak powiem, powinno się propagować brak politycznej poprawności. Brak takiej autocenzury, która tak naprawdę do niczego nie prowadzi. To się wprowadza się tabu na tematy, o których powinno się rozmawiać jak najwięcej, żeby właśnie wgryźć się w nie i doszukać się problemów. Doszukać się problemów i zacząć naprawiać je. Zacząć zmieniać świat na lepsze. A oni co robią? Oni, o, pan mówi źle o Żydach, to my pana zaskarżymy. W Izraelu mnie zaskarżcie, skurwysyny. Ja rozumiem, że mnie ktoś zarżnie za mówienie źle o Mahomecie. Mahomet to kutas, pierdolić Arabów. Mahometa ruchał w dupę własny pies. I nie interesuje mnie to, że jakiś Arab mi teraz grozi nożem i się czuje dotknięty. Bo to jest mój kraj. Mój. I mnie moi przodkowie walczyli wolność w tym kraju. Jestem wolnym człowiekiem i wolnomyślicielem. I będę głosił, co mi się podoba i mówił. Rozmawiał, ja rozumiem, że kogoś to może obrać, ale jak ja o tym nie wiem, krzyczę, mówię wprost do niego. Ja chcę móc o tym rozmawiać w wolnym, moim, prywatnym kraju. Prywatnym, publicznym. Tak, prywatna, publiczna toaleta. Tak, prywatny, publiczny kraj mój jest Polska. I ja tutaj chcę mówić o wszystkim. Chcę móc mówić o wszystkim, a nie, że jakieś kutasy mi wpadają i mi zabraniają mówić. Bo nie wolno mówić o Żydach. Bo nie wolno mówić Murzyn. Bo się powinno mówić Afropolak albo Afroamerykanin. Nie ma czegoś takiego jak Afropolak albo Afroamerykanin. Bzdura, jest Murzyn. Słowo Murzyn nie jest obraźliwe. Słowo czarnuch. Bo się mówią nigga. Że odpowiednikiem słowa Murzyn w angielsku jest nigga. Nie. Odpowiednikiem nigga. Nie wiem, jak to się mówi, to przez 2G czy przez jedno nigga. To jest chyba od Nigeryjczyka wzięło. Jest słowo czarnuch. Więc jak się mu tłumaczy, że jak ktoś mówi Murzyn, to mówi nigga. Nie. On mówi czarnuch, to mówi nigga. Jak mówi Murzyn, nie wiem, jakie jest określenie na Murzyna po angielsku, które nie... Black people, no nie, ale tam konkretnie nie wiem, mniejsza o to. W każdym bądź razie, Żydzi są sami winni tego, że się ich nie lubi. To jest kwestia tej ich mentalności, która, że tak powiem, iskrzy na linii mentalności takiego, ja bym powiedział, Europejczyka, nawet nie konkretnie chrześcijanina. W ogóle Europejczyka. I tak długo, jak długo oni nie będą nad tym pracować, tak długo to się będzie powtarzać. Dlatego mówię, antysemityzm dla mnie jest zjawiskiem normalnym. Nie jest dobrym zjawiskiem, on jest zjawiskiem normalnym, zwykłym. To jest coś zwykłego, jak nie wiem, nienawidzić złodziejstwa, prawda? Tak więc antysemityzm dla mnie, w moim odczuciu, ja tak poniekąd jestem antysemitą, ale w takim odczuciu, że mi się nie podobały cechy. Mi się nie podoba nie dlatego Żyd, że on jest Żydem, mi się nie podoba cechy, jakie on ma. Konkretnie właśnie to, że ta pogoń za mamoną, to robienie interesu na cudziej krzywdzie, mnie nie bawi. Mnie nie bawi to, że on się afiszuje i jest dumny z tego, że kogoś oszukał, że to jest dla niego coś fajnego. No ja jestem wychowany w tej cywilizacji europejskiej, bądź co bądź mniej lub bardziej chrześcijańskiej. I dla mnie to jest coś po prostu złego. Tak samo takie oszukiwanie Boga. To jest coś śmiesznego. No to jest głupota. Co jest? I ta cała moralność żydowska, którą w tej chwili wyznaje Unia Europejska. Unia Europejska wprowadza przepisy, zakazy, po czym wprowadza sprytne sposoby na ominięcie tych zakazów, czyli zabraniają robienia dżemu z warzyw, po czym się okazuje, że w Portugalii robią dżem z marchewki, bo mają taką specjalną odmianę słodkich marcheweczek i robią z nich dżem. I się pojawia problem, no co jest, mamy nie robić tego dżemu? No to Unia kwalifikuje marchew jako owoc. To jest debilizm. To jest takie typowo żydowskie podejście, mamy problem, który sami sobie stworzyliśmy, stwarzamy sobie problem, po czym mamy sprytny sposób na ominięcie tego problemu. Takie żydowskie podejście. W związku z tym, że nie wolno nam, powiedzmy, stosować ognia i elektryki do napędu wózka inwalidzkiego, to będziemy stosować sprężone powietrze. Będziemy mieli wózek dla inwalidy napędzany sprężonym powietrzem. Tak samo nie popchniemy tego inwalidy, bo przecież jest szabat. Jeśli dużo na sprężone powietrze i to już jest gitara, bo czegoś tam to nie narusza. No takie debilne rzeczy. Generalnie rzecz biorąc, już tak na koniec, rzucę wam, bądźcie antysemitami. Bądźcie antysemitami, ale nie w kontekście jakiegoś neonazizmu, że należy ich wyrżnąć, tylko sprzeciwiajcie się pewnym cechom i przede wszystkim nie pozwólcie sobie narzucić politycznej poprawności, która narzuci wam zaraz od razu tabu, że o pewnych tematach się nie rozmawia. Powiem krótko, krzywdą zawsze był brak wiedzy dla ludzi, a nie nadmiar wiedzy, nawet jeżeli idzie o, nie wiem, jakiś szatanizm. Poczytajcie sobie, nie wiem, Biblię Szatana tylko po to, żeby ją poznać, nie wiem, Przyzywanie Demonów sobie je poczytajcie po to, żeby wiedzieć, przed jaki, jak się przed nimi bronić. Poczytajcie, nie wiem, Mędrców Sionu, żeby zobaczyć, czy faktycznie coś, nie coś nie jest okej. Okay. Ja nie, tutaj nie zachęcam tak naprawdę do czytania takich rzeczy po to, żeby przyjąć tamte wartości i tak dalej. Tylko ja mówię o samym fakcie, że jeżeli ignorujemy coś, to to się może na nas zemścić. A jeżeli mamy to wyjaśnione, wszystko jest jasne, nie wiem, na przykład w kwestii, powiedzmy, seksu u nastolatków. Że oni wiedzą, jak się zabezpieczać, jak tak dalej, że pożądanie jest czymś normalnym, że nie wiem, że masturbacja jest zwyczajnym zjawiskiem, nie jest żadnym grzechem, no i sobie normalnie żyją. A jak się robi wielkie tabu z tego i się naskakuje na nich jako złych ludzi, bo oni, nie wiem, się masturbują, bo oni, powiedzmy, uprawiają seks, bo mają popęd seksualny i się z nimi o tym nie rozmawia i potem nagle w ciąży dziewczyna zachodzi, młodziutka i tak dalej, no może jednak trzeba o tym porozmawiać, może lepiej trzeba porozmawiać o Żydach, o ich problemach, o tym, co się nam w nich nie podoba, niż czekać, aż się po raz kolejny rozpęta Holokaust. Żegnam się z wami. To było BSK. Słuchajcie mnie za tydzień. Piszcie w komentarzach, jakie macie przemyślenia. Piszcie, czy popieracie mój punkt widzenia, tak żebym mógł was krytykować w razie czego. No i w ogóle, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.